To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gang handlujący narkotykami rozbili policjanci z Gdańska. Polska nie przyjmie uchodźców w ramach dobrowolnych przesiedleń do Unii, mówi Mariusz Błaszczak. Wzrasta liczba ofiar pożarów w Kalifornii. Nie żyje 30 osób. Gang zajmujący się handlem narkotykami rozbili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Zatrzymali 5 osób i przechwycili znaczne ilości narkotyków. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Policjanci przechwycili ponad 3 kg marihuany, 2 kg amfetaminy i 800 tabletek ekstazy. Wśród zatrzymanych są tzw. magazynierzy oraz kurierzy, którzy odpowiedzialni byli za przechowywanie, porcjowanie, a następnie wprowadzanie do obrotu narkotyków na terenie województwa pomorskiego. Kolejna zatrzymana osoba to dealer, poinformował podkomisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jeden z podejrzanych próbował uciec, ale został zatrzymany po krótkim pościgu. Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi 12 lat więzienia. Trzech członków gangu sąd aresztował na 3 miesiące. Policjanci dodają, że sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Polska nie przyjmie uchodźców w ramach dobrowolnych przesiedleń do Unii Europejskiej, zapowiada w Brukseli szef MSWiA. Chodzi o najnowszą propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą przyjęcia kolejnych 50 tysięcy osób, ale dobrowolnie, a nie w ramach obowiązkowego rozdzielnika. My już przyjęliśmy Ukraińców, którzy są w Polsce. Dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo i takimi umotywowanymi ideologicznie koncepcjami typu relokacja, przesiedlenia nie będę narażał Polski i Polaków na zagrożenia, bo nawet jeżeli w tej grupie uchodźców, emigrantów, nie ma terrorystów, to ci ludzie stanowią zaplecze dla muzułmańskich terrorystów. Propozycja przesiedlenia do Unii uchodźców przebywających w obozach poza wspólnotą pojawiła się kilkanaście dni temu. Komisja pozostawiła krajom członkowskim decyzję o przyjęciu migrantów i zadeklarowała 500 000 000 euro na ten cel. Przyznała też, że odchodzi od obowiązkowego przyjmowania uchodźców, bo jak tłumaczyli unijni urzędnicy, zbyt duże były straty polityczne, między innymi wywołane podziałami we wspólnocie, a zyski niewielkie. Wzrasta liczba ofiar pożarów w Kalifornii. Żywioł pozbawił już życia ponad 30 osób. Około 400 jest poszukiwanych. Pożary szaleją w północno-zachodniej części stanu. Już spłonęło blisko 4000 budynków. Bardzo zniszczone zostało miasto Santa Rosa. Według władz do zaproszenia ognia mogło dojść skutek zerwania przez silny wiatr linii wysokiego napięcia. Wśród mieszkańców, którzy musieli się ewakuować, był nasz rodak Dobiesław Pałeczka. Było widać właściwie dookoła naszej posiadłości łunę pożarów i widać było, że tych pożarów jest kilka. One były prawie, że dookoła nas w odległości około 5 mil. Około godziny 3 w nocy Straż Pożarna poinformowała nas, że należy się ewakuować. Przejeżdżając na poboczu i widziałem płonące domy, one płonęły jak pochodnie. W północnej Kalifornii spłonęły winnice. Eksperci przestrzegają, że pożary w tym regionie USA doprowadzą także do znaczących podwyżek cen wina. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Adam Malecki jest już w studiu, więc czas na sport. Po przerwie reprezentacyjnej wróciła piłkarska Lotto Ekstraklasa. W pierwszym meczu 12 kolejki fajerwerków nie było. Korona Kielce pokonała 2-0 Wisłę Płock. Najpierw z rzutu wolnego uderzał Mateusz Możdżeń, a bramkarz Kiełpin, chcąc wypiąstkować piłkę, wbił ją prosto do bramki. Także przy drugim golu objawiła się nieporadność Wiślaków w obronie. Gola strzelił Iwan Jukic. Co ważne dla Kielczan, wygrali czwarty mecz z rzędu na własnym boisku i pną się w górę tabeli. Są na 5. miejscu, Wisła na 10. Wyżej znajdują się drużyny, które grają właśnie w drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu. Czwarta w tabeli Jagiellonia podejmuje w Białymstoku wicelidera, czyli Lecha Poznań. Obie drużyny dzielą zaledwie 2 punkty. Jak na razie to Kolejusz prowadzi 1-0 po golu Darko Jefticza z rzutu wolnego. W pierwszej lidze na ostatnim miejscu pozostaje Ruch Chorzów, ale dzisiaj niebiescy zdobyli cenne 3 punkty, pokonując 1-0 Raków Częstochowa. Trwa spotkanie 5. w tabeli Stali Mielec z liderem Chojniczanką. Chojnice jest 1-1. Dzieje się także w ligach zagranicznych. We Francji Olympique Lyon prowadzi 1-0 z Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. W Belgii Łukasz Teodorczyk pojawił się w podstawowym składzie Anderlechtu Bruksela w meczu wyjazdowym z Mechelen. Anderlecht wykrywa 1-0. W Niemczech w obronie VfB Stuttgart do 17 minuty grał Marcin Kamiński. Obrońca reprezentacji Polski opuścił jednak boisko z powodu kontuzji. Po drugiej stronie barykady w drużynie FC Köln na ławce rezerwowych zasiada Paweł Olkowski. Przemysław Niemiec za to pokazał się dzisiaj z dobrej strony w kolarskim wyścigu dookoła Turcji. Zajął 9. miejsce na 4. etapie.

Tak daleko stąd, tak blisko Zbigniew Wodecki, dziś o jedną pozycję w dół po 16 tygodniach z 9 na 10. Napisała do listy osoba, która podpisuje się jako Szczepiorka i wyznała, że po raz pierwszy w ogóle adresuje swoje słowa do listy przebojów programu trzeciego i że dziś ćwiczy jogę i że przy liście przebojów to się całkiem dobrze udaje. I są jeszcze takie słowa, przekazuję serdeczne pozdrowienia dla pana, a przy okazji chciałabym pozdrowić siebie, pana głosem. Pozdrawiam Szczepiorka. Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego, droga pani Szczepiorko, i dla pani miejsce 9 Foo Fighters. A z tego, co widać na dzisiejszej liście, widać i słychać, państwo też doceniają tę płytę The Sky's a Neighborhood po 6 tygodniach z 10 na 9. Foo Fighters. Nigdy nie wiem, na co głosować. Czy na drogę, czy na most. Na wszelki wypadek głosuję na oba utwory. Ta droga była daleka. Kazik, kwartet Proforma, dziś na 8.

Dość spadkowa ta pierwsza dziesiątka z 6 na 7 po 3 tygodniach Call Me. To był zespół Depeche Mode. Kto czekał na Polskę, to się doczekał. Krzysztof Zalewski teraz na 6. Polsko, Krzysztof Zalewski, 2 w dół po 19 tygodniach z 4 na 6 w 1863 liście, 13 w piątek i jakoś poszło, zostało nam 5 utworów. A, jeszcze rzutem na taśmę napisał pan Andrzej, że koniecznie muszę pozdrowić jego syna, który przejechał w sumie 150 kilometrów, żeby wykorzystać pogodę i popływać na desce na Śniardwach. To obu panów pozdrawiam. No i życzę przyjemnego spędzania wolnego czasu i jeszcze proszę pozostać z listą, bo tak jak powiedziałem, 5 utworów, a teraz będzie chwila przyjemności dla fanów Depeche Mode. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Still in debt to our ancestors. course's been set. We're digging our own hole. We're going backwards, armed with new technology. Going backwards to a caveman mentality. Going Backwards, zespół Depeche Mode po 18 tygodniach, tak jak przed tygodniem na piątym. I przed miejscem czwartym będzie drobna niezgodność zdań między mną a Agą z Krakowa. Zresztą to zdarza się nie po raz pierwszy, ale to są przyjemne takie utarczki radiowe. Aga po wypowiedzi dotyczącej tego, że nie wiadomo na który utwór Kazika głosować, napisała: droga jednak lepsza. A ja uważam, że most na czwartym. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Tak, zdecydowanie most, Kazik, kwartet Proforma na czwartym w 1863 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dziwnym, bo z pętelką. Dziękuję, że państwo wytrzymali ze mną i rano, i teraz wieczorem. No i mam nadzieję, że jutro mogę na państwa liczyć po 7 rano. Tak, jutro zapraszamy do poczekalni LP Trójki po godzinie 7 rano wspólnie z Piotrem Kordaszewskim. No ale żeby nie było mnie zbyt dużo, to teraz pierwsze trzy utwory zapowiadają słuchacze listy przebojów. 17 na 3. Duży skok. Cortez w piosence Dobry Moment. Pozdrawiam, Mariusz z Bielska. Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię.